أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة أتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، إلى آخره. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, geçen dersimizde son olarak Rabbimiz hem İsrailoğullarından hem de onların şahsında bizlerden Allah'a ait olan ahitlerimizi yerine getirmemizi istemiş. Sizler bana olan ahitlerinizi yerine getirirseniz, ben de size olan vaadimi yerine getireceğim buyurmuştu. Ve sonunda da şöyle demişti: وَاِيَّاَيَ فَرْهَبُونَ Ve bir de yalnız benden korkun buyurmuştu. Yani peygamberime inanma konusunda, dinime sarılma konusunda, bana kulluk konusunda yalnız benden korkun. Benden başka hiç kimseden korkunuz olmasın. Hani bana bir söz vermiştiniz ya, işte bana verdiğiniz bu sözünüzü yerine getirme konusunda sadece benden korkun. Eğer sizler insanlardan gelebilecek tehlikelerden korktuğunuz için yamukluk yapıyorsanız, veya elde ettiğiniz mal, mülk, makam, mevki gibi imtiyazların elinizden gideceği korkusuyla yan çiziyorsanız, bilesiniz ki Allah'ın izni olmadan hiç kimse size zarar veremez. Öyleyse hem dünya konusunda hem de ahiret konusunda yalnız Allah'tan korkun. Çünkü dünyanın da ahiretin de sahibi Allah'tır. Allah'tan korkun ki Allah korktuklarınızdan emin kılsın sizi. Allah'tan korkun ki zimamı, gemi Allah'ın elinde olan tüm korktuklarınızın şerrinden Allah sizi korusun. Ahirete ve Allah'ın azabına inanan mümin devamlı bir korku içinde olur. Bu korku öncelikle Allah'tan, Allah'ın makamından ve büyük günün azabından dolayı gerekli bir korkudur. Rabbimiz, yerini şu anda hatırlayamadım, bir ayeti kerimesinde bu hususu bakın şöyle anlatır: اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا Kulları içinde Allah'tan sadece alimler korkar. Kulları içinde Allah'tan korkanlar sadece alimlerdir. İşte ayet bunu anlatır. Yani Allah'tan ancak alimler korkar. Allah'ı bilenler, Allah'ı tanıyanlar elbette Allah'tan korkacaklardır. O zaman alimin kim olduğu konusu da aydınlığa kavuşmuş oluyor buradan. Alim kimmiş yani? Allah'tan korkan ve onun emirlerine koşan kişiymiş alim. Yani ezan okununca hemen fırlayıp mescide koşan amele alimmiş, yerinde çakılıp kalan profesör de cahilmiş. İşte ayet bunu anlatıyor. Yine Müslümanlar Allah'ın hadlerini ikame edememekten korkarlar. İlla en yahafa ella yuqima hududallah. Bakara suresinde ileride gelecek ayet-i kerime bunu anlatır. Yani Müslümanlar adalet yapamamaktan, kıst yapamamaktan korkarlar. Yine küfredenlerin, kafirlerin kendilerini fitneye düşürmesinden korkarlar. Bir de kendilerinden sonra gelenlerin Allah yolunda layıkıyla yürüyemeyeceklerinden korkarlar. Yani yerlerine geleceklerin İslam'a bağlı kalamayacaklarından korkarlar. Bu korku onları çocuklarını Müslümanca eğitme çabasına sevk eder. Onları Allah'ın istediği biçimde eğitmeye azami gayret gösterirler ve onların üzerlerine adeta titreyip dururlar. Yine bir kısım imtihanlar vasıtasıyla Allah kullarını dener. İşte bu imtihanlar esnasında şeytan insanlara korku vermek ister. Onları bir kısım kaygılarla korkutmaya çalışır. Halbuki o ancak velilerini korkutur. Şeytan sadece velilerini korkutur. Bakın Ali İmran suresindeki ayeti kerimesinde Rabbimiz o hususu şöyle anlatır. اِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ İşte o şeytan sadece kendi dostlarını korkutur. Siz onlardan korkmayın. Eğer müminlerseniz benden korkun diyor Rabbimiz. Evet, o şeytanlar sadece kendi dostlarını korkutabilir. Müminler ise اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلِ Onlar öyle kimselerdir ki halk kendilerine düşmanlarınız sizin için ordu topladı, onlardan korkun dediklerinde bu onların imanlarını artırır ve derler ki Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Evet, Rabbimiz diyor ki ve iyyaye fettekun, sadece benden korkun ey İsrailoğulları, ey Müslümanlar. Bana verdiğiniz ahitlerinizi yerine getirmeniz konusunda, bana ciddi kullar olmanız konusunda sadece benden korkun, sadece Allah'tan korkun da. وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعْكُمْ Ve yanınızdaki Tevrat'ı tasdikçi olarak indirdiğim kitaba iman edin. İşte bu ayet, bu mesajın, bu anlaşmanın sadece Yahudilerle Allah arasında bir anlaşma değil, aynı zamanda bizimle Allah arasında bir anlaşma olduğunu daha bir güzel ispat ediyor. Yani bakın diyor ki Allah, benim tasdikçi olarak gönderdiğime inanın. Yani sizin yanınızdakini tasdikçi olarak gönderdiğime inanın. Musaddikan lima ma'akum. Yanınızdakini tasdikçi olarak. Biliyoruz ki kitaplar ve peygamberler aynı kaynaktan geldiği için birbirlerini asla nakzetmezler. Aksine bütün kitaplar ve tüm peygamberler birbirlerini desteklerler. Bakın Hazreti İsa Saf suresinde bir ayeti kerimede şöyle diyor. وَاِذْ قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلِ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاهِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ اَحْمَدٍ Hani hatırlayın Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, ben size Allah'ın peygamberiyim. Benden önceki Tevrat'ı tasdik edici ve benden sonra gelecek olan Ahmet isimli bir peygamberi müjdeleyici olarak geldim demişti. Yani ben yeni, garip, türedi birisi değilim. Ben size duymadığınız, bilmediğiniz bir din de getirmiş değilim. Bu dini daha önce Musa da getirmişti. O halde ben, benden önceki Tevrat'ı yalanlamaya değil, benden önceki Tevrat'ı reddetmeye, inkar etmeye değil, tasdik etmeye geldim. İşte ayetin manası budur. Yani ben, benden önce Tevrat'ta benim geleceğime dair verilen müjde işte şimdi gerçekleşiyor. Tevrat'taki kayıtları ispatlamak için Rabbim beni size gönderdi. Ayetin bir manası böyle. Bir de bunun bir ikinci manası da şöyledir. Ben Allah'ın Resulü olan Ahmet'in geleceğine dair Tevrat'ın verdiği müjdeyi tasdik etmek üzere dünyaya geldim. Bakın şimdi ben de onun geleceğini size müjdeliyor ve haber veriyorum demektir. Yani bu ayet açıkça Resul-i Ekrem'in bizzat adı da verilerek Hazreti İsa'nın ağzıyla dünyaya geleceğine dair müjdeyi ihtiva etmektedir diyoruz. Burada da öyle deniyor bakın. Musaddikan lima ma'akum. Sizin yanınızda olanı tasdikçi olarak. Bundan şunu anlayamayız tabii. Tasdik edici Kur'an, tasdik ettikleri de Tevrat, Zebur ve İncil'dir. Ama bu tasdiki şöyle anlayamayız. Yani Kur'an-ı Kerim kendisinin önüne sürülen her şeyi tasdikçi değildir. Hani şimdi kimi muhtarların fonksiyonu sırf budur değil mi? Götürürsünüz imzalar. Başka itiraz hakkı yoktur. Ama Kur'an böyle değildir. Yani hani Kur'an'ın üzerinde musafları tetkik cemiyeti imzalamıştır diye mühür, imza filan var ya, sanki öyle. Yani o imza olmadan bu Kur'an olmazsa sanki bu da böyle. Kur'an diye arz edileni bu tasdik edecek, o zaman bu Kur'an olacak. Ya da Tevrat diye, İncil diye, Allah'ın gönderdiği kitaptır diye, Allah'ın rızasına uygun ameldir diye, Allah'ın razı olduğu sistemdir diye, Allah'ın emrettiği eğitim sistemi budur diye, Allah'ın razı olduğu kıyafet budur diye, Allah'ın istediği kazanma harcama budur diye, önüne tasdik için sunulan şeyi tasdik etmek veya reddetmek makamındadır Kur'an. Kur'an'ın böyle bir dinamizmi vardır yani. Yani arz edersiniz kitaba, şöyle bir düğün modeli, şöyle bir kazanç modeli, şöyle bir terbiye modeli, böyle bir çocuk eğitimi modeli veya şöyle bir tapınma modeli veya böyle bir işte ulviyet, kutsiyet modeli, böyle bir zikir modeli, şöyle bir takva modeli. Bunu Kur'an'a arz edersiniz. Ey Kur'an, ey yüce Kur'an, işte biz düşündük, taşındık, bunu münasip gördük. Biz bunu Tevrat'tan aldık, biz bunu İncil'den bulduk. Allah demişti bunu, Musa demişti bunu, İsa demişti bunu. Filanların falanların hatırı içindi. Vallahi hiç ılgılamaz yani. Yani kitabı hiç mi hiç ılgılamaz tabiri caizse. Bakar, ona eğer tasdik ederse tamamdır, doğrudur, münasiptir derse tamam o doğrudur. Yok tasdik etmezse işi bitmiştir onun diyoruz. Kur'an, Tevrat ve İncil'i hep tasdik edici, tasdik etmek zorunda olucu değildir yani. Eğer Kur'an, Tevrat ve İncil'in orijinalini tasdik edecekse, hani yok ki zaten bunların orijinalleri ortada. Bunların orijinalleri Kur'an'ın gelişinden kıyamete kadarki dönemde tasdik edilmiş değildir. Burada bu münasebetle şunu da söyleyelim. Zaten Kur'an, Tevrat ve İncil'de insanlara sunulacak mesajın orijinalini insanlara sunmuş bir kitaptır. Yani onlardaki doğruların tamamı Kur'an'la sunulmuştur. Bu yüzden işte onların orijinallerini aramaya, bulmaya da gerek kalmamıştır diyoruz. Musaddikan lima ma'akum. Yanınızdakini tasdikçi olarak indirdiğimiz bu kitaba inanın. Yani ey Yahudiler, ey İsrailoğulları, sizler sizden başkalarının yanında olmayan bilgiye sahipken sakın bu kitaba inanmamazlık yapmayın. Ya da bu mesajın yeryüzündeki insanların hayatını düzenleme konusunda en doğru mesaj olduğunu, en doğru yol olduğunu bile bile bu bilgiye sahipken onu ilk inkar edenler sizler olmayın. Halbuki bu kitap kendi yanlarındakini kabul ediyor, tasdik ediyor ve reddetmiyordu. İşte Rabbimiz bundan dolayı elinizdekini tasdik edici ve ondaki bozulmuşları düzeltici, eksikleri tamamlayıcı ve kıyamete kadar değişmeyecek bir özelliğe sahip kılınmış olan Kur'an-ı Kerim'i kabul edin, ona inanın diyordu. Ona iman edin, وَلَا تَكُونُوا اَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ve onu ilk inkar edenler sizler olmayın. Yani onun ilk kafirleri siz olmayın. Sakın ha onu ilk küfredenler sizler olmayın. Yani bırakın küfretmeyi, siz herkesten önce inanın ona. Müslümanların ilki olun, kafirlerin ilki olmayın diyordu Rabbimiz. Şu sizin düne kadar kendilerine din konusunda hocalık yaptığınız ve kendileri hiçbir şeyden haberdar olmayan müşrik dünyanın duyar duymaz ona koştukları ve hemen iman ettikleri gibi siz de iman edin diyordu Rabbimiz. Ama onlar böyle yapmadılar. Acaba bu Yahudileri bu kitaba ve bu peygambere iman konusunda engelleyen sebep neydi? 3-5 kuruşluk dünya menfaati. Başka değil, sadece 3-5 kuruşluk bir menfaat. Kendi dünyalarını devam ettirme düşünceleri insanların kendilerine kul köle olmalarını sağlıyordu. İnsanların akılları onların cebindeydi. Çünkü bilgi kendilerindeydi. Toplumda statü sahibiydi adamlar. Ama bu yeni dine girdikleri zaman bu yaptıklarını yapamayacaklardı. Yani insanları kullanamayacaklardı. İşte bundan korkuları onlara engel oluyordu. Halbuki arkadaşlar iman etselerdi satın alacakları şey hidayetti, cennetti. Karşılığında elde edecekleri şey Allah'ın hoşnutluğuydu. Ama tüm bunları tepip dünyayı tercih ettiler. Ölümle bitecek olan ve yarına intikal etmeyecek olan dünyanın geçici menfaatini tercih ettiler. Allah korusun da tıpkı şu anda İslam ümmeti içinde kendi dünyalarında çeşitli kitapların, çeşitli önder insanların egemenliği altında bir hayat sürmeyi kendilerine din kabul eden zavallı Müslümanlar gibi. Bu Müslümanlara da ayetin çağrısıyla gelin ey Müslümanlar, her grubun, her liderin, her kitabın, her efendinin mutlak doğru kaynağı olan ve örnek alınacak kişilerin yegane örneği ve yegane numune-i imtisali olan Kur'an'a dönelim, peygambere yönelelim. Çünkü bu kitap sizin doğru kabul ettiğiniz ve ellerinizden düşürmemeye gayret ettiğiniz, toplantılarınızda, meclislerinizde ellerinizden düşürmemeye gayret ettiğiniz, dillerinizde virt ettiğiniz tüm kitapların en güzelini, en doğrusunu size haber verir. Bu peygamber sizin önder kabul ettiğiniz tüm şahsiyetlerde bulunmayan en mükemmel örneği şahsında taşımaktadır. Hiçbir kişide bulunmayan en güzel örneği Hazreti Muhammed Aleyhisselam'da bulabilirsiniz. Bunu bilen insanlar olarak herkesten önce siz bunu kabul edin. Gelin bunun bilgisine sahip olarak onu ilk reddedenler sizler olmayın. Grup bilinciyle hareket etmeyin. Birilerinin sizi yargılayıp dışlayacağını veya dünyevi bir kısım statüler kaybedeceğinizden korkarak buna yanaşmazsanız o zaman sizin de bu Yahudilerden farkınız kalmayacak diyordu Rabbimiz. Ama siz tam tersini yapıyorsunuz. Bari inkar etmeyin. Ama ilk defa siz inkar ediyorsunuz. İlk defa siz karşı geliyorsunuz. Halbuki siz biliyordunuz. Allah'ın hayata karışacağını siz biliyordunuz. Allah'ın insanlara din göndereceğini, peygamberler göndererek kullarının hayatına karışacağını, karıştığını ya da bu mesajın yeryüzündeki insanların hayatını düzenleme konusunda en doğru mesaj olduğunu, bu kitabın en doğru kitap olduğunu, en doğru yol olduğunu biliyordunuz. Biliyordunuz ama tuttunuz, ilk inkar eden siz oldunuz. Sizler Musa'yı tanıyorken, Tevrat'ı biliyorken, bu kitabı doğrulayan belgeler, bilgiler elinizdeyken, yanınızdayken tuttunuz, İlk inkar edenler sizler oldunuz. Burada bir soru geliyor hatırımıza. Kureyş müşrikleri onu ilk inkar edenler olduğu halde acaba neden Yahudilere böyle deniyor? Yani bu Kur'an-ı Kerim'i ve bu peygamberi ilk inkar edenler Mekkeli müşrikler olduğu halde neden burada Rabbimiz onun ilk kafirleri sizler olmayın diyor Yahudilere? Anlayabildiğimiz kadarıyla bunun birkaç sebebi var. Birincisi, müşriklerin İslam'ı ve Resulullah'ı inkar ederken etkili bir fonksiyonları veya etkili bir düşünceleri yoktu. Yani bu konuda, din konusunda, vahiy konusunda, risalet konusunda müşriklerden çok ehli kitap söz sahibiydi. Yani din konusunda nüfuz onların elindeydi. Bunun içindir ki kendilerinden önce de bu müşriklerin inkar etmeleri fazla önemli değildi. Onun için Yahudilere denildi ki onu ilk inkar edenler siz olmayın. Ondan sonra وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. Bir de ayetlerimi az bir pahaya satmayın. Ayetlerimi de az bir paha karşılığında satmayın. ثَمَنًا قَلِيلًا, az bir değere. Aslında hitabın siyakı değer demektir. Yani neye değer? Değeri nedir filan denir ya. Veya yazma kardeş değmez filan diyoruz ya. Karşılığında ne alacaksın filan diyoruz ya. İşte öyle bir şey. Yani adam 1000 ton toprağı elemeye çalışıyor. Karşılığında ne alacak? İşte 3 gram, 5 gram altın. Onu 5 günde eleyecek, 10 günde bitirecek. Ne kadar kazanacak? Diyelim 300 bin, 500 bin. Değmez bu kadar paraya bu iş gibi. Değmezi biliyoruz. Az bir değere olunca, yani değeri az olan bir şey diyoruz. Değeri az olan bir şey karşılığında satıyorlarmış. Mesela ayetleri satıyorlar, karşılığında ne alıyorlar? Dünya saltanatı. Değmez yani buna. Sen neyi veriyorsun bununla? Cenneti veriyorsun tabii. Değilse şöyle anlamayacağız. Yani ayetleri 1 milyona veriyorlar. Aslında 3-5 milyon olsaydı bu iş değerdi değil mana. Değmez. Yani karşılığında ne alırlarsa alsınlar yine de değmez demektir bu. Peki nasıl değmez? Bakın şöyle bir mukayese yapalım. Cennet ve o. Cennet ve aldıkları, Allah ve aldıkları böyle mukayese edilince hepsi az zaten değil mi? Çünkü cennete en son girecek olan kişinin oradaki makamı dünyanın bir 10 misli filan olunca şimdi 10 dünyayı at bir kenara ve tut dünyadan, dünyanın da içindeki küçük bir Konya'dan küçük bir parçacık al, küçük bir makam al. Yapılacak şey mi bu? Veya isterseniz cennet birimleriyle mukayese edelim. Sen cennet kadını denen o kadını gözünün önüne getir. Öyle bir kadın ki tertemiz. Aklına ve hayaline getiremeyeceğin güzelliğin ötesinde bir güzellik. Ama dünya kadınının pespayeliğini de bir düşün. Hani adam diyormuş, oğlum illa da kadında gözün varsa gece saat 3'ten sonra bak diyormuş. Veya yaş 70'ten sonra bak diyormuş. Onu kaybetmek pahasına berikini değerli görmek nasıl anlamsızsa, ayetleri de öylece satmak aynı anlamsızlıktır. Yani değiştirmek. Hani öyle diyordu değil mi Bakara suresinde Rabbimiz, daha önce okuduğumuz ayetlerde, اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الظَّلَالَةَ بِالْهُدَى. İşte bunlar hidayet yerine dalaleti satın aldılar. Hidayeti elleriyle itip de sapıklığı onun yerine tercih ettiler deniyordu ya. Yani bir alışveriş yapıyorlar, dalaleti alıp hidayeti vermek gibi. İşte burada da Allah buyurur ki, وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Aman ha, ayetlerimi az bir pahaya satmayın. Yani ayetlerimi alışveriş konusu yapmayın. Bey satmak, iştira da satın almak demektir. Hani Lokman suresindeki şira sözü de böyledir. Ayet-i kerime bakın şöyleydi. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَد۪يثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا İnsanlardan öyleleri de vardır ki hiçbir delile dayanmadan insanları Allah yolundan saptırmak ve onu eğlence yerine tutmak için lehvel hadisi satın alırlar. Yani insanları çaktırmadan Allah yolundan alıkoymak için lehvel hadisi satın alırlar. Yani şarkı, türkü, roman, film, eğlence gibi şeylerle insanları meşgul edip onları Kur'an ve sünnete gitmekten alıkoymaya çalışanlar ayetindeki şira yani satın almak sözü de aynı manaya gelmektedir. Bakın Allah diyor ki وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا Dünya nimetleri ve arzuları sebebiyle Allah'ın ayetlerini satmayın. Allah'ın ayetlerini değiştirmeyin. Buradaki az bir paha dünyadır, dünyalıktır. Ya da ayetlerden ücret almayın diyor Allah. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا Sakın ha ayetlerimden ücret almayın. Maddi ve manevi imtiyazlar sebebiyle, menfaatleriniz sebebiyle Allah'ın ayetlerini gizlemeyin. Maddi menfaatler elde etme niyetiyle Allah'ın ayetlerini kamufle etmeyin. İnsanların gündeminden düşürmeye çalışmayın. Allah'ın ayetlerini gündemden düşürmeye çalışmayın. Onların üzerini örtmeyi, kamufle etmeyi, örtbas etmeyi düşünmeyin. Yahudi alimleri liderlik ve reislik mekanizmalarının ellerinden gitmemesi, makamları gereği insanlardan gelebilecek menfaatlerden mahrum olmamak için Tevrat'taki bilgileri insanlardan gizliyorlardı da Allah buyurdu ki وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا Ayetlerimi az bir pahaya satmayın. Ayetler satılmıyor, değiştirilemiyor bugün ama muhtevaları gizleniyor. Okunur Allah'ın ayetleri ama muhtevası gizlenir. Veya anlatılır Allah'ın ayetleri ama bu ayet müşrikleri anlatır. İşte efendim bu ayet Yahudilere hitap ediyor. Bu ayet bizi ilgilendirmiyor gibi birileri de Allah korusun bugün onu satmaya çalışıyor. Allah'ın ayetlerini bugün birileri de bozuk para gibi harcamaya çalışıyor. Allah diyor ki sonunda وَاِيَّا فَتَّقُونَ Sadece benden korkun ya da sadece benimle yol bulun. Benden yol bulun. Yolunuzu bana sorarak bulun. Bana sığının. Benim korumama tabi olun. Benim korunmam altına girin. Ya da takvayı benden öğrenin. Ya da ben konusunda takvalı olun. Sadece benden korkun. Korkmanız, ürküntünüz sadece benden olsun. Sonra diyor ki bakın Rabbimiz وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Bir de hakla batılı karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ Hakkı batıla karıştırıp da وَتَكْتُمُ الْحَقَّ Hakkı gizlemeyin وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Az ileriki bölümünde gelecek Allah diyecek ki يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ Onlar kelimenin konumunu değiştirmişler. Yani ne için gelmiş idiyse o kelam, onu farklı konumda anlamaya, farklı atmosferde algılamaya çalışmışlar. Farklı yerlerde kullanmaya çalışmışlar. Yani kitabın fonksiyonunu değiştirmişler. Ekmeğin fonksiyonunu, elmanın fonksiyonunu, suyun, kadının, erkeğin fonksiyonlarını hiç unutmayan insanlar, ne yazık ki kitabın fonksiyonunu unutmuşlar. Allah korusun da işte bizim durumumuz. Sanki Allah'ın ayetleri Allah'a kulluk için değil de başka gayeler için gelmiş. Neredeyse Kur'an'ı bir parçacık namaz sureleri, İşte cenaze ayetleri, nişan, nikah merasimlerinin ayetleri, para toplamayı, para kazanmayı gerektirecek dönemlerin ayetleri, bir evin veya bir dükkanın mübareklenmesi için yeri gelince konuşulacak konunun ayetleri veya işte celi, divani, nesih, küfi yazı modellerinin sergilenmesinde kullanılan ayetler. Veya Allah korusun, işte tamam ben bu sureden doçent olurum, ben bu sureden profesör olurum diyen kişinin doktorasının doçentliğinin konusu olan ayetler. Veya maalesef medreselerde bugün Kur'an Arapçanın alıştırma kitabıdır. Hani mensup mudur, mazmum mudur, müpteda mıdır, haber midir, fiil midir, fail midir? Bunun alıştırma kitabıdır Kur'an, Allah korusun. Bizim gibi kimilerinin elinde de Kur'an, Allah korusun, işte boş vakitlerimizin, boşlukta geçen vakitlerimizin kamuflajında kullanılan bir kitap. Veya işte konuşmalarımızı biraz biraz ayet ve hadislerle süsleyince biraz dolgun gibi gözüküyoruz ve belki de böylece tatmin oluyoruz bununla, Allah korusun. Adam balık satıyor aslında ama maydanozla süslüyor onu. O süs maddesidir. Değilse maydanoz filan sattığı yok adamın. Öyle değil mi? Adam İslam'da aile diyor, İslam'da takva diyor, İslam'da kazanç diyor ve araya bir iki ayet, bir iki hadis sıkıştırıyor. Böylece ayet anlatmıyor, hadis anlatmıyor da sattığı, pazarladığı başka şey de ayetle, hadisle de pazarladığını süslüyor, Allah korusun. Hakkı batıla karıştırmayın. Hakla batılı bulaştırmayın birbirine. Hakla batılı birbirine karıştırmanın birkaç şekli vardır, birkaç biçimi vardır. İnşallah onu şöyle kısaca özetleyelim. Birincisi, hakla batılı birlikte yaşamayın demektir. Yani biraz hakkı, biraz batılı yaşamayın demektir. Ya da hakla batılı sarmaş dolaş yapmayın demektir. Mesela ekonomik hayatta Yahudileri, sosyal hayatınızda Hristiyanları, işte geriye kalan dinsel hayatınızda da Müslümanlığı böyle bir çorba edip karıştırmayın demektir bunun manası. İkincisi, hak mı batıl mı yaşıyorsunuz? Bunu bilmiyorsanız, Allah'tan mı aldınız, başkalarından mı aldınız bilmiyorsanız, Allah mı buyurdu yoksa Zerdüş mü buyurdu bilmiyorsanız, işte bu hakkı batıla karıştırmak demektir. Ya da rahmetli Koca Efendi'nin tabiri miydi, neydi bilmiyorsanız, işte bunları birbirine karıştırmayın. Hakkı hak olarak bilin, batılı da batıl olarak bilin. Hakkı batıla karıştırmayın. Yani ha hak olmuş, ha batıl olmuş. Üzerinde durmaya gerek yok demeyin sakın. Hakkı batıla karıştırmayın. İnsanlar hakkı batıla dosdoğru karıştırmıyorlar gördüğümüz kadarıyla. Müslüman kesim için söylüyorum. Bu kesim hakkı hak biliyorlar, batılı da batıl biliyorlar da, hakkın ve batılın bilgisine sahipler de, ama öyle bir hayat yaşıyorlar, öyle bir hayat programı yapıyorlar ki, ya da öyle bir ameli program düzenliyorlar ki, sanki o program hakkı yaşamaya elverişli değil. Yani program hakkı yaşamaya elverişli olmadığından batılı mecburen böyle destek çıkıveriyorlar. Veya Allah korusun da sanki her şeylerini Allah'a soracaklarken tutup Allah'a sormaktan sakınıyorlar. Ya da işte kimisini Allah'a, kimilerini başkalarına soruyorlar. Böylece hayatlarının bazı bölümlerine Allah'ı, bazı bölümlerine de başkalarını karıştırdıkları için hakkı batılı birbirine karıştırıyorlar. Mesela namazı Allah'tan ama mirası başkalarından aldıkları için hakkı batıla karıştırıveriyorlar. Veya orucu Allah'tan ama hukuku başkalarından, haccı Allah'tan ama ekonomik yapıyı başkalarından aldıkları için, kılık kıyafeti başkalarından aldıkları için hakla batılı birbirine karıştırıveriyorlar. Bir de bizim Müslümanlığımızın zaruri bir neticesi olarak hayatımızda hakla batıl birbirine karışmaktadır. O da şudur. 6000 ayetlik bir Kur'an'ımız var. Peki bunlardan kaç tanesini biliyoruz? İşte 30, 40, 50, 100, 200 tane. Geriye kalan o bilmediğimiz ayetlerin bizden istediği hayat programında bizler mecburen başka şeyler uygulayacağız. Çünkü bir şeyler yapıyoruz. Yapmak zorundayız elbette. Yani hayat durmuyor. Yani farz edelim ki insan hayatı 100 birim ve Kur'an ayetleri bu 100 birimi düzenlemek için gelmiştir. İşte Bakara şu birimi, Ali İmran bu birimi, Nisa şu birimi, Tebbet burayı, İhlas şurayı düzenlemek için gelmiştir. Yani hayatın tümünü düzenlemek üzere Allah bize bir kitap göndermiştir. O kitapta hayatımızın bir bölümünü düzenlemek için gelmiş bulunan ayet birimlerini bilmiyorsak, hayatımızın o bölümü hep bozuk olacak ve biz sürekli batılla birlikte hakkı yaşayacağız. Yani hakla batılı birbirine karıştıracağız demektir. Allah diyor ki, böyle yapmayın, hakkı batıla karıştırmayın, hakla batıl karışımı bir hayat yaşamayın. Sonra, وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Bir de bile bile hakkı gizlemeyin. Bir de bile bile hakkı gizlemeyin. Çünkü siz hakkı biliyorsunuz. Hakkı biliyorsunuz siz. Siz Tevrat ehlisiniz. Siz İncil ehlisiniz. Siz Kur'an ehlisiniz. Siz bu işi biliyorsunuz. Öyleyse siz bu karıştırma işini, bu gizleme işini yapmayın. Her amelde, her eylemde, her fikirde ama. Bu kitap Furkan'dır. Bu kitapta hak da batıl da bellidir. Sizler bu kitabın size bildirdiği hak bilgisine sahip ola ola, yani hakkı bile bile dünya menfaatleri sebebiyle bu kitabın hak ve batıllarını insanlara açıklamamak durumunda olmayın. Bu kitabın hak ve batıllarını gizlemek konumunda olmayın. Hakla batılın birbirine karıştırılmasını bir de şöyle anlamaya çalışıyoruz. Hayatın değişik veçelerini Kur'an'ın tümü düzenlemek için gelmiştir. Mesela diyelim ki Kur'an'dan Maide suresini çekip çıkarsak, eğer hayatı düzenlemede bir boşluk olmayacaksa, o zaman Maide suresi fazlalık olacaktır değil mi? Öyle de olmadığına göre, yani biz bu hayatı zaten yaşıyoruz. Kitapla beraber olsak da yaşıyoruz, kitapsız olsak da yaşıyoruz. Yani kitaptan haberdar olsak da hayat devam ediyor, olmasak da. Bakın kafirler de yaşıyor bu hayatı. Şintoist, Budist, ateist, Hristiyan, Yahudi herkes yaşıyor. Yani bu hayat yaşanıyor. Ama yaşayın da nasıl yaşarsanız yaşayın, her tür hayattan razıyım demiyor Allah. Yani bu hayatı biz Kur'an'la düzenlemekle sorumluyuz. Kur'an'dan haberdar olmadığımız bölümü biz Kur'an'dan habersiz yaşadığımızdan dolayı, Kur'an'dan habersiz doldurduğumuzdan dolayı mutlaka hayatımızda bir batıl bölüm olacaktır. Ve o zaman hayatımızda hakla batıl birbirine karışacaktır. Arkadaşım birisi öyle diyordu. Mesela yeryüzünde ne kadar Kur'an varsa tümünden bir 30 cüz bir anda siliniverse, yani tüm Kur'anlardan bir anda 30 cüzü Allah siliverse. Yani Kur'an'ı bir açtınız baktınız ki ilk baştan veya ortadan veya sondan bir 30 cüz silinmiş. Ne yaparsınız? Veya şöyle sorayım, haberiniz olur mu bundan? Hiç haberimiz olmaz değil mi? Zaten yoktu ya. Birileri zaten bozuk para gibi harcıyor Müslümanların kitaplarının ayetlerini de. Hani kimin haberi oluyor da? Belki tamam ya, çok münasip olmuş. Zaten okumakta güçlük çekiyorduk. Azaldığı çok iyi olmuş. Zaten lazım değildi bize. İşte hatimlerde kullanacağımız kadar, cenazede okuyacağımız kadar, işte filan filan yerde kullanacağımız kadar olsun yeter mi diyeceğiz, bir düşünelim. Allah korusun da şeytan hem Kur'an'ı elimizden almış, hem de Kur'an'ı elimizden aldığını kamufle etmek için birazını bırakmış. Yani bizim hayatımızda azıcık bir Kur'an var. Kimini de bazı yerlerde kullandırıyor ki hepsi var zannettirebilsin. İşte 40. gece, 52. gece, Ramazan gecesi, Kadir gecesi filan derken güya Kur'an duruyor. Halbuki ne Kur'an vardır ortada ne de ona sahip çıkan. İşte hak ile batılın birbirine karışmasını böyle anlıyoruz. Yani hak ile batıl hayatımızda karışıyor. Mesela bakın bir makinada, bir mekanizmada 10 tane ayar yeri olsa, bu ayar birimlerinden biz 3 tanesinin ayarını biliyor olsak, elbette onların sadece 3'ünü ayarlayabiliriz. Ötekiler ya ayarsız olacak ya da ayar yapamayacağız onları. Böyle olunca da, yani ötekiler bozuk olunca da ayarlılar da bozuk olacaktır. Yani bozuklar zaten bozuktur ama hak olduğu halde, doğru olduğu halde berikiler de bozuk olacaktır. Böyle bir ayarsızlık, böyle bir düzensizlik var bizde, bizim hayatımızda, Allah korusun. Mesela adam dinsel hayatını düzenleyen ayetleri bulmuş, hayatının o bölümünü onlarla düzenliyor. Ama hayatının geri kalan bölümünü de başka şeylerle düzenliyorsa, o zaman hakla batılı birbirine karıştırıyor demektir, Allah korusun. Hakla batılı birbirine karıştırmayın. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ Yapmayın bunu. Karıştırmayın hakkı batıla. Ya da arkadaşlar elbise bir de örtmek, giydirmek demektir. وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ Yani o zaman şöyle diyeceğiz. Bile bile batılı hakkın üzerine örtüp de hakkı bakışlardan gizlemeyin. Yani batıla hak elbisesi giydirip onu insanlara hakmış gibi sunmayın. Veya hakkı batılla örterek insanların bakışlarından gizlemeyin. Veya kendinizi, kendi fikirlerinizi, kendi yazdıklarınızı hakmış gibi, Allah öyle diyormuş gibi insanlara sunup da hakla batılı anlaşılmaz hale getirmeyin. Sonra وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Bir de hakkı gizlemeyin. İleride gelecek Kur'an'da mükerreren ehli kitaba, özellikle de Yahudilere bu hatırlatılır. Onların bu halleriyle müşriklerden herhangi bir farklarının olmadığı ısrarla vurgulanır. Onlar Resulullah'ı tanıyorlardı. Onlar hakkı biliyorlardı. Onlar hak bilgisine sahiptiler. Ama kitap ehli olanlar, kitaptan nasibi olanlar, yani mürekkep yalayanlar, İslam'ı, imanı, dini tanıyanlar veya Kur'an kursunda okuyanlar, imam hatipliler, ilahiyatlılar, medrese görmüşler, hoca çocukları, hacı çocukları, babası müftü olanlar, Allah ve peygamberi adına birazcık bilgisi olanlar var ya, onlar da Resulullah'ı avuçlarının içi gibi bilirler, tanırlar. Resulullah'ın hak peygamber olduğunu, onun peşinden gidilmesi gerektiğini, Kur'an ve sünnetsiz kurtuluşun olamayacağını, bugünün biz ehli kitapları da bilirler. Adım gibi, avucumuzun içi gibi biliyoruz ama zevklerimiz ağır bastığı için, menfaatlerimiz galip geldiği için evimize engel olur, işimizi etkiler. Doktoramız yarıda kalır, doçentliğimiz iptal edilir, tayinimiz çıkarılır. Müşterilerimizi kaybederiz, okuldan atılırız korkusuyla, Allah korusun, bugün bizler de gizlemeye çalışıyoruz hakkı. Allah diyor ki, hakkı, batılı birbirine karıştırmayın. وَتَبْتُمُ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Bir de bile bile bildiğiniz halde hakkı gizlemeyin. Sonra, وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُ الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ Bir de rükû edenlerle birlikte rükû edin. Burada İsrail oğullarına Peygamber aleyhisselam ve onun ashabının kıldıkları bir namaz hatırlatılıyor. kendilerinin ezip bozdukları bir ibadet türü değil tabi. Resulullah'ın Allah'tan aldığı ve pratik hayatta uyguladığı rükûlu ve secdeli bir namaz isteniyor onlardan. Namazı ikame edin, zekatı verin, bir de rükû edenlerle beraber rükû edin. Burada olduğu gibi namazla secde, namazla rükû aynı anda zikredilmişlerse, o zaman bu secde ve rükû namazdakinden ayrı anlama gelecektir. Çünkü bakın Allah namaz kılın dedi. Namazda zaten rükû var ama ayrıca bir de rükû edenlerle beraber rükû edin buyurdu. O zaman anlıyoruz ki buradaki rükû namazdaki rükûdan farklıdır. Namazdakinden farklı bir anlama gelecektir. Buradaki rükû Allah karşısında bel bükün, Allah karşısında boyun eğin demektir. Ya da Allah'ı dinleyin, Allah'a kulak verin, Allah'ın istediğini yaşayın demektir. Rükû edin, yani Allah karşısında ukalalık etmeyin. Yani Allah'a kafa tutmaya kalkmayın, Allah'a akıl vermeye kalkmayın demektir. Mesela örtünün denilmişse hemen bu konuda rükû gerçekleştirin demektir. Veya namaz kılın, çocuklarınızı eğitin, kitapla tanışın, hayatınıza Allah'ın istediği biçimde program yapın denilmişse hemen uygulamaya koymak üzere rükû edin demektir bunun manası. Namazı ikame edin demek, namazı kılın demek değildir. Bunu daha önce de demeye çalışmıştık. Bakara suresinin başında müttakilerin vasıflarını Rabbimiz anlatırken orada demişti. Namazı ikame edin demek, namazınız hayatınızın direği olsun demektir. Yani namaz bedeninizin kulluğunun ifadesi olsun demektir. Veya iki namaz arasını Allah'a verdiğiniz söze göre ayarlayın demektir. Yani öyle bir namaz ikame edin ki bu namaz sizin ferdi ve içtimai hayatınızı dengede tutsun. Zekatı da verin ki toplumsal problemlerinizin tamamını bu zekat çözümlesin. Bir de bunun manası sadece kendi başınıza bu işi yapmayın. Sizden önce de bu işi yapanlar varsa onlarla beraber olun. Onlarla beraber cemaat olarak ikame edin demektir. Yani onlarla bütünleşin anlamına gelecektir. Varsa rükû edenler, Allah'ın emrine boyun bükenler, siz de hemen onlarla bütünleşin anlamına gelecektir. Yani bu ağacı kucaklayın demek, yani sen kendi görevini yap da, ama senden başka birileri onu kucaklamakla meşgulse, sen de onunla birlikte yardımlaş demektir. وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ Bu emir Yahudilere bir emirdir. Yani buradaki namaz emri Yahudilere yapılmaktadır. Öyleyse anlıyoruz ve biliyoruz ki namaz önce de var. İşte önceden beri, çok önceden beri var olan namazın Yahudilerde de aynen devam ettiğini anlıyoruz. Evet, namazı ikame edin, bir de وَاَتُ الزَّكَاتَ zekatı da verin. Böylece kişi zekat ile maldan vazgeçebilmeyi öğrenecektir. Yani malın sahibinin Allah olduğunu öğrenecektir. Değilse işte kişi malının bir kısmını def edecek de gerisinde tam söz sahibi olacaktır değildir mana. Ne demekti zekat? Ya Rabbi bu malı sen izin verdiğin için kazandım. Senin izin verdiğin yerden kazandım. Senin izin verdiğin yerde harcayacak ve senin izin verdiğin gibi sarf edeceğim. İşte bunun şiarı olarak da, bunun ispatı olarak da senin namı hesabına, işte birilerine veriyorum diyecektir. Yani ya Rabbi bu mal, bu mülk senindir. Ben karışmıyorum buna. Malımın hepsi senindir. Malımın tamamı senindir manasına gelecektir bu. Ama hal böyleyken bakıyoruz, bugün adam malının içinden zekat miktarını ayırdıktan sonra gerisine karıştırmıyor Allah'ı. Sanki al işte senin hakkın bu, gerisine karışma diyor. Olmaz ki böyle. Çünkü İslam zekatı emretmenin yanında aynı zamanda mal kazanmaya bu kadar hırslı olmamayı da emreder. Adam mal kazanmaya o kadar hırslı ki zekat verse de onu temizlemez. Mesela nasıl hırslı? İlim öğrenmeye vakit bırakmayacak kadar hırslı. Kur'an ve sünnet öğrenmeye vakit bırakmayacak kadar hırslı. Ya da çoluk çocuğunun eğitimiyle ilgilenemeyecek kadar hırslı. Akşam ezanında camiye, yatsı namazında mescide, sabah namazında Müslümanlarla beraber olmaya gidemeyecek kadar hırslı. Sonra da kazandığından zekat veriyor, al şunu da ağzını tut diyor sanki. Ben böyle zekatları almıyorum. Mesela birisi çağırmıştı, işte zekatı verelim filan diye hesaplatmak için çağırmıştı Ramazan'da. Olmaz kardeş dedim, senin malına zekat düşmez dedim. Yahu doğru söyle filan dedi, dedim ki gerçekten olmaz. Yani senin malına zekat düşmez. Sen harcamaya devam et, başkasını da sorma dedim. Israr edince yanında biri vardı, mecburen izah ettim. Değilse o gün demezdim ona. Biraz da o uğrasın, işine derdim. Ama yanında birisi olduğu için mecburen izah etmek zorunda kaldım. Dedim ki kardeş, senin literatürde, işte senin meslekte bir takım ne demektir? Yani bir takım eşya. Mesela yemek odası, yatak odası, oturma odası, kalkma odası, amuda kalkma odası, diz çökme, bağdaş kurma odası. İşte hepsi bir takım eve. Bundan 40 takımın olsa dedim, hangi birini bir fakire vereceksin? 40'ta birini bir fakire vereceksin. Peki kim o fakir dedim? Var mı öyle biri? Yani hangi fakire verilir bu? Bulunur mu böyle bir fakir? Yani bunu alsın da ne yapsın o fakir ya? Nerede kullanacak fakir bunları? Yani bu senin kullandığın eşyayı nerede kullanacak fakir? Öyle değil mi ama? Bugün Müslümanlar Müslümana lazım olmayan şeyin ticaretini yapıyor. Mesela adam içki satıyor idiyse zaten veremez onu fakire de, çünkü haramdır, bunu biliyoruz da aynı zamanda ihtiyaç olmayan şey de haramdır Müslümanın hayatında, bunu bilmiyoruz. İhtiyaç olan şey, mesela yatak lazım değil mi Müslümana? Evet lazımdır ama 15. yatak haram, 55. hepten haramdır ya. Mesela kadının süslenmeye ihtiyacı var, tamam, ama erkeği de yok dediyse işte iyi kötü giyinecektir, başka çaresi yoktur. Ya olur mu, ihtiyacım vardı benim demesinin anlamı yoktur. Bakın Allah'ın Resulü der ki, اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا. Allah farzlar kılmış, sakın onları zayi etmeyin. Bunlarsız cennet olmaz demiş. Bir çizgi, bir hat çizmiş Allah'ın Resulü ve sakın bunları aşmayın demiş. Bir de haramlar kılmış, sakın oraya da düşmeyin demiş. Peki soruyorum şimdi, nedir bu mobilyacılık? Nedir bu askıcılık? Allah Resulü, yatarken elbisenizi dürüp besmele ile bir yere koyun ki şeytan ondan istifade etmesin buyurur. E biz ne yapıyoruz? Biz de onları askılara takıp, ey şeytan bak sana hazır burada bekletiyoruz. Rahatlıkla bunu kullanabilirsin diyoruz sanki. E peki arkadaşlar, İslam toplumunda olur mu bu meslekler? Bunları çoğaltabilirsiniz. Ben şu kadarını söyleyeyim. Yaptırıcısı İslam olmayan her şey İslam'da batıldır. E öyle olsaydı İslam yaptırırdı zaten onu. Bugün bu mesleklerin yaptırıcısının İslam olduğunu hiç düşünemiyoruz. Mesela baklavacılık, sebzecilik, pastacılık da öyle. Ama unutmayalım ki yarın sorulacak adama, her yaptığımız iş konusunda bu konuda Rabbiniz kimdi denilecek. Yani bunu yaptıran kimdi sana? Neden aldın bunu? Neden sattın? Neden yaptın bu işi? Neden seçtin bu mesleği? Kim dedi de yaptın? Ya Allah dedi de öyle yaptım diyecek adam, ya da işte bilmiyorum, Zerdüş buyurdu da onun için yaptım diyecek. İşte ihtiyacımdı ya Rabbi, güzel görmüştüm ya Rabbi, uygun bulmuştum ya Rabbi diyecek. Mesela bakın namaz. Namaza kimse laf edemez değil mi? Bunun bile yaptırıcısı Allah değilse yani namazın bile yaptırıcısı Allah değilse o bile batıldır. Mesela diz kireçlenmelerini önlemek için ya da jimnastik hareketi için kılınan namaz, yani yaptırıcısı Allah olmayan namaz da batıldır. Öyleyse yaptırıcısı İslam olmayan bütün eylemler, bütün meslekler, bütün ameller batıldır. Bakın Allah diyor ki: "Vellezine amenu ve amilus salihati." İnanan ve inancının gereği olan amelleri işleyenler. Bunların bu konudaki imanları vahiden kaynaklanıyorsa bu güzeldir. Ama değilse salih amel değildir o. Bir amelin yaptırıcısı İslam değilse o amel salih bir amel değildir. Bazı ameller İslam'da suç olmasa da eğer onların yaptırıcısı İslam değilse yine de salih değildir onlar. Mesela evin bazen geniş olması suç mu? Hayır. Mesela fethettin bir bölgeyi, yani Japonya'yı aldın diyelim ve orada karşına 500 metrekarelik bir ev çıktı. E ne yapacağız? Yıkacak mıyız bunun bir kısmını? Yıkmak da batıl zaten. Ama benim demek istediğim o ki, bu hedef belirtmeyecek bizim için. Yani hedefimiz olmayacak böyle bir ev. Hem de orada oturuşumuzun modelini İslam belirleyecek. İşte mesela öyle bir zekat sistemi ki infakı ortadan kaldırmış. İnfakı ortadan kaldırıcı olan zekat anlayışı da batıldır. Çünkü Allah zekatla infakı ayrı ayrı zikretmiştir. Hem infak ederler der arkasından da hem de zekat verirler ifadesini kullanır. Bakara suresi 177. ayette. Evet, namazı ikame edin, zekatı verin, وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, rükû edenlerle beraber de rükû edin. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ